Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 lutego, minęła 13, zbliża się 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Jest ostrzeżenie przed wichurami w całym kraju, silnie wieć może do wtorku. Brytyjczyk, który był we Francji z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Polscy filmowcy w Hollywood, szansę na Oscara ma Boże Ciało. IMGW ostrzega przed porywistym wiatrem w całej Polsce. Jego prędkość może dochodzić do 100-120 km na godzinę, informuje Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. To był rzeczywiście bardzo silny wiatr, który może spowodować szkody. Myślę, że warto też przypomnieć o takich podstawowych zasadach bezpieczeństwa, czyli przede wszystkim, jeśli możemy, zostańmy w domu, w pomieszczeniu, tam gdzie jest bezpieczniej. Poszukajmy schronienia. Jeżeli jedziemy gdzieś samochodem, no zobaczmy, czy nie warto się gdzieś zatrzymać. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o zabezpieczenie wszelkich przedmiotów, które porwane wiatrem mogą zagrażać życiu i zdrowiu. Przypomina też o konieczności ochrony zwierząt stale przebywających na zewnątrz. Prędkość wiatru w szczytowych partiach Tatr może w porywach dochodzić do 180, a Sudetów 200 km na godzinę. Wichury zaczną słabnąć dopiero we wtorek. Czwarty przypadek koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Jak informują służby medyczne, chory zaraził się od Brytyjczyka, którego zakażenia potwierdzono we Francji. Brytyjskie władze zapewniają, że wprowadziły najsurowsze środki, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W Polsce nie stwierdzono dotychczas żadnego przypadku. W Chinach według najnowszych informacji zakażonych jest ponad 37 tysięcy osób. Zmarło 812. Epidemia rozprzestrzeniła się na około 30 krajów na całym świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Niemcy, Francję, Włochy i Finlandię. Na zachodniej Białorusi obchody 80. rocznicy deportacji Polaków z Kresów Wschodnich do sowieckich łagrów. W Lidze uroczystości organizuje Polonia. Białoruski historyk Icha Mielnikał zwraca uwagę, że deportacja Polaków odbywała się w nieludzkich warunkach. Najgorsze było to, że pogoda w tamtym okresie była bardzo straszna, bo był mróz, ludzi ciągano do tych wagonów bydlęcych i oni nie mieli ubrania normalnego, nie mieli możliwości przeżyć tą straszną drogę do nieludzkiej ziemi. Ludzie ginęli od mrozu, od ciężkich warunków życia i w Syberii. Bardzo dużo zginęło dzieci. Podczas pierwszej deportacji do sowieckich łagrów według szacunków wywieziono około 140 tysięcy osób. Już tej nocy poznamy laureatów Nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. O Oscara w kategorii Najlepszy Film Międzynarodowy walczy Boże Ciało w reżyserii Jana Komasy. Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski mówi, że polski obraz miał silną konkurencję w drodze po Oscara. To wszystko zależy, w jakiej kategorii będziemy rozumowali. To znaczy, jeżeli mówimy sercem, to inaczej sobie tego nie wyobrażam. Arytmetyka mówi o 20% na wygraną. Natomiast rzeczywiście rozum podpowiada, że Parasite, czyli ten koreański film, wydaje się być mocnym kandydatem. Ale przypomnę, że Boże Ciało dotyczy relacji Boga z człowiekiem, człowieka z Bogiem, więc może się cud wydarzyć. Złote statuetki zostaną przyznane w 24 kategoriach. W tym roku najwięcej nominacji, 11, otrzymał film Joker. Tuż za nim z liczbą 10 nominacji plasują się filmy Irlandczyk, Pewnego razu w Hollywood oraz 1917. Oscarowa gala rozpocznie się o 2:00 w nocy naszego czasu. Od północy specjalną audycję filmową poprowadzą Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Zapraszamy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed porywistym wiatrem, poza tym na wschodzie, południu i w centrum pogodnie. Na pozostałym obszarze więcej chmur. W Zakopanem 2 stopnie, w Krośnie, Zabrzu, Chełmie i Jełku 5, w Krakowie, Warszawie i Gdyni 6, w Toruniu 7, w Koninie 8, w Legnicy 10, w Szczecinie 11 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jestem Tomek. Moja mama była pracownikiem socjalnym. Zginęła służąc ludziom. Wyrosłem już z żalu, że tamtego dnia mama poszła do pracy. Udało mi się, bo znalazłem ludzi, którzy pomogli mi dorosnąć do nowego życia. Marta, Zuzia i Tymon stracili tatę, kiedy służył innym. Teraz ich świat się zawalił. Wejdź na stronę fundacji Dorastaj z nami i zobacz, jak im pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

na pewno jest Państwu znana, bo to jest melodia, która wytrzymała próbę czasu, która obroniła się, która była na przestrzeni lat eksploatowana przy bardzo wielu okazjach przez bardzo wielu artystów, ale zanim przejdziemy do tej melodii, chciałbym Państwu zaprezentować pewien smaczek, ponieważ mamy miesiąc luty, pada śnieg. To taka piosenka z roku 1936, muzyka Tadeusz Kwieciński, a słowa Zenon Friedwald będzie śpiewał Mieczysław Fog. I to świetne tango dedykuję wszystkim tym, którzy pragną śniegu i z utęsknieniem wyglądają przez okno i czekają na pierwsze płatki, jak również wszystkim tym, którzy mają ten luksus, że mogą oddawać się rozkoszy białego szaleństwa, gdziekolwiek są. Zatem rozpocznijmy, jak na luty przystało, od śnieżnego akcentu. Na świat minął już mój cudny sen, dziś mi w bólu już nikt nie pomoże. Został żal, ogromny żal, że mi ktoś me wielkie szczęście skradł. Dawniej śnieg, pierwszy śnieg, tyle chwil radosnych dawał nam. Dzisiaj śnieg budzi żal, bo odeszła i zostałem sam. Pada śnieg, srebrzysty śnieg, fantastyczne na szybach lśnią kwiaty. Jestem sam od tylu lat, odkąd poszłaś umarł dla mnie świat. Wiktor Tychowski na gitarze hawajskiej grał w tym utworze. Przechodzimy do meritum. Przygotowałem dzisiaj historię jednego przeboju. Jest ona bardzo ciekawa i proszę posłuchać wersji amerykańskiej w wykonaniu Binga Crosby'ego i tylko tyle powiem. Usłyszycie Państwo melodię i zaraz będziecie wiedzieli, o czym będziemy dzisiaj mówić. Was in a Paris cafe, but first I found him. He was a Frenchman, a hero of the war. But war was over, and here's how peace had crowned him. A few cheap medals to wear and nothing more. Now every night, in this same cafe he shows up. And as he strolls by, ladies hear him say, if you admire me, a gigolo knew a better day. Just a gigolo, everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance, every night some heart betrayed. There will come a day, youth will pass away, then what will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo as life goes on without me. Everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance, every night some heart betrayed. There will come a day, youth will pass away, then what will they say about me? When the end comes, I know they'll say just a gigolo as life goes on without me. Już Państwo zapewne wiecie, o jaki utwór chodzi. O utwór pod tytułem Piękny Gigolo albo Mały Gigolo, ale polski tytuł to Piękny Gigolo. Proszę Państwa, muzykę napisał Leonello Casucci. Jest to piosenka włoska, ale piosenka, która zrobiła niebywałą karierę w większości krajów europejskich i za oceanem. Bing Crosby to przecież jedna z największych gwiazd ery przed Sinatrą. Chciałbym Państwu teraz zaprezentować wersję, która spopularyzowała w Polsce ten wspaniały temat. Mianowicie wersję w wykonaniu Zuli Pogorzelskiej i chóru Dana. Zula Pogorzelska była gwiazdą teatru Qui Pro Quo, kochanej starej budy. Tak nazywano teatr Qui Pro Quo, który działał przez 10 lat. Proszę Państwa, w Galerii Luksemburga. I w rewii pod tytułem Dookoła Bartel z roku 1930 pojawił się ten utwór. Słowa polskie napisał Marian Hemar, który pisywał do Qui pro quo bardzo dużo. I teraz posłuchajcie Państwo tego nagrania dokonanego dla wytwórni Odeon. Dyryguje Iwo Wezby. Gra orkiestra teatru Qui pro quo. Iwo Wezby był dyrygentem orkiestry teatru Qui pro quo. To jest świetne nagranie, zresztą Władysław Dan Daniłowski również współpracował z Qui pro quo, pisał sporo muzyki do tego teatru. Zatem Zula Pogorzelska i chór Dana. Nie umiem mówić nic o literaturze, zawsze nie był przez cały Boży rok. I tylko oczy zmęczone ma i duże i robi zgrabnią w każdy tańcu krok. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca ten zębą, lecz ulepę mu muzyka, więc tańczy żygolo. Mały żygolo, śliczny żygolo, tańczy co noc na dobry. Mały żygolo, śliczny żygolo, jedni wioski pali smokin. Tańczy całą noc, milczy całą noc, więcej przecież nic nie umie. Taki los, taki mód, gdy się skończy żadny blud, on kłania się, niech on minie. Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska, niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas, a pan mi w oczy wygląda na zbyt blisko i pan uśmiechnął się już drugi raz. Przepraszam panią, to ta melodia werna. Przepraszam panią, mnie rozmarzyło to, że tańczy pani królewna i ja mały żygolo. Mały żygolo, śliczny żygolo, tańczy tu noc na dobie. Mały żygolo, śliczny żygolo, biedni rodzki pani. Tańczy całą noc, tańczy całą noc, więcej przecież nic nie umie. Tak noc, tak noc, tyczę kończy we mnie brud, podkłania się nic to umie. Siedziałem dziś, pod tamtem, po tamtym barze, i pani weszła, zaczęło serce mi. Przestanę mówić, gdy pani mi rozczarzy, przestanę mówić, gdy pani zmarszczy. Przez wietra psuje, jak dzieje szczęście łóżko. Niech pan przyważa, niech pan pamięta to, co powiem panu na ucho. Ja kocham się żygolo. Mały żygolo, śliczny żygolo, tańczy to na kanadą. Mały żygolo, śliczny żygolo, jedni wioski pani. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To nagranie w wykonaniu Zuli Pogorzelskiej i chóru Dana. Piękny żigolo zdobył popularność właśnie dzięki teatrzykowi Qui pro quo. Proszę Państwa, piękny żigolo. Teraz w wersji niezwykle ciekawej mam dla Państwa wykonanie niemieckie. To będzie wykonanie jazzowej orkiestry Reda Robertsa i śpiewa Walter Jurman. Posłuchajmy. Thank you. los, denke nicht mehr an die Zeiten, wo du als Husar, Gold verschnürt sogar, konntest durch die Straßen reiten. Uniform passé, Liedchen sagt adieu, schöne Welt, du gingst im Fremden. Wenn das Herz dir aufbricht, zeig ein lachendes Gesicht, man zahlt und du musst tanzen. Tak, to nagranie niemieckie śpiewał Walter Jurman. I tutaj też bardzo ciekawa historia, ponieważ Walter Jurman, który był i kompozytorem, i instrumentalistą, i śpiewał, nagrywał również muzykę do filmów, urodzony w Wiedniu, po dojściu Hitlera do władzy w roku 1933 opuścił Berlin, w którym działał, i wyjechał do Paryża. W Paryżu działał również na rynku, że tak powiem, piosenkowym, i z Paryża przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Podpisał kontrakt z wytwórnią MGM i tutaj bardzo ciekawa sprawa, mianowicie partnerował twórczo Bronisławowi Kaperowi, naszemu wielkiemu Polakowi w Hollywood. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, piosenka Piękny Gigolo to piosenka włoska, wylansowana przez tenora włoskiego Daniele Serra. Muzykę napisał Leonello Casucci. Serra nagrał tę piosenkę w roku 1929. Serra to postać dwuznaczna, dlatego że śpiewak ten związany był z reżimem faszystowskim we Włoszech. Związany. Nie mam wiedzy, na ile był związany, może to nie jest do końca dobre słowo, ale we Włoszech pozostał. Opowieść o tym wspaniałym szlagierze byłaby niepełna, gdyby nie było w niej Daniele Serra. Ale żeby nie zmęczyć się zanadto tym szlagierem Mały Gigolo, pozwólcie Państwo, że zaprezentuję Wam teraz Tango delle Capinere, które kiedyś już gościło na antenie programu Dancing Salon Ulica w wykonaniu Adama Astona. To Gorące usta, polski tytuł. Natomiast tutaj Daniele Serra. Dla laggiù nell'Arizona, terra di sogni e di chimere, c'è una chitarra suona, cantano mille capinere. Hanno la chioma bruna, hanno la febbre in cor, chi va a cercar fortuna, vi troverà l'amor. A mezzanotte va la ronda del piacere, e nell'oscurità ognuno vuol godere. Son baci di mattino, l'amor non sa tacere, e questa la canzone di mille capinere. Il bandolero stanco scende la sierra misteriosa, sul suo cavallo bianco picca la vampa d'una rosa. Quel fior di primavera vuol dire fedeltà, e alla sua capinera egli lo porterà. La ronda del piacere, che nell'oscurità ognuno vuol godere. Son baci di passione, l'amor non sa tacere, e questa la canzone di mille capinere. E chi ritornerà lasciando le miniere, forse ricorderà dell'oro in un portiere, ma il cuore lascerà tra mille capinere. A teraz, proszę Państwa, Daniele Serra, włoski tenor, nagranie z roku 1929, to włoskie tango, proszę Państwa. Mówimy o tangu polskim, mówimy o tangu rosyjskim, ale przecież tango, które przyszło z Argentyny, zrobiło niesłychaną karierę we wszystkich krajach Europy. W latach 30. to był chyba najpopularniejszy gatunek muzyki rozrywkowej. Proszę Państwa, zatem Daniele Serra, muzyka Leonello Casucci. Posłuchajmy teraz wersji włoskiej. Riconosce nel mesto danzatore l'ufficialetto protetto dallo zar, del cabaret fu in quel tempo gran signore, or per mestier le dame fa danzare. Per la sua terra pugno da valoroso, ma quando ahimè la rivolta la trattia, l'ufficialetto orgoglioso divenne un gigolo. Ridi gigolò, danza gigolò, che per questo sei pagato. Oggi non sei più quel che un giorno fu, il Berussero adorato. Tu ormai crollò, lo splendor passò, ma che serve ricordare? Taci a tutti il dolore che ti spezza in petto il cuore, sorridi e va, danza tornava alla Russia, sconvolta da quel dramma, sopra una slitta di notte di appuccini, stringendo al seno la povera sua mamma, che nell'esilio triste lo seguì. Quale contrasto tra oggi ed il passato, nei tabaré ove prima gli regnò, la notte orpassa svogliato da un fine gigolo. Rivi gigolo, danza gigolo, che per questo sei pagato. Oggi non sei più quel che un giorno fu, il delusero adorato. Tutto ormai crollò, lo splendor passò, a che serve riparare? Taci a tutti il dolor che ti stette in petto il cuore, sorridi e va. Ridi gigolò, danza gigolò, non si cambia il tuo destino. E finì il tuo splendore, ti rimane un gran tesoro, l'amore del Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To mały gigolo w wykonaniu iście włoskim, Daniele Serra. A teraz chciałbym Państwu zaprezentować, ponieważ często właśnie pytacie o artystów współczesnych czasom Adama Astona, Henryka Golda, Jerzego Petersburskiego, Andrzeja Własta, etc., etc., w innych krajach. Zatem Daniele Serra przed chwilą, wcześniej Walter Jurman, a teraz będzie Bert Silva. To śpiewaczka francuska, urodzona w roku 1885, śpiewaczka głównie operetkowa, bardzo znana do dziś we Francji. Zostało po niej sporo nagrań i proszę posłuchać, zanim przejdziemy do naszego gigolo, który jest dzisiaj bohaterem naszej audycji. Proszę posłuchać Bert Silva, Le Tango de Fauvette, dla wytwórni Pate w roku 1931. Utwór nagrany. Au Texas, où l'aurore a des parfums de violette, un frisson de mandore fait chanter toutes les fauvettes. Avec leurs tresses brunes et leurs yeux de velours, à qui cherche fortune, elles donnent l'amour. Dès que le jour a fui, elles s'en vont légères, et de l'ardente nuit font goûter le mystère. Les baisers de passion de ces fauvettes brunes sont la folle chanson qui monte au clair de lune. Le miał czuchiszę minę, dans la sierra mystérieuse, presse sur sa poitrine, sa tendre fauvette amoureuse. Il a le cœur en fête, en cette nuit d'été, car tout bas la fillette lui promet sa beauté. Dès que le jour a fui, elles s'en vont légères, et de l'ardente nuit font goûter le mystère, les baisers de passion de ces fauvettes brunes sont la folle chanson qui monte au clair de lune. Hélas, il doit quitter ce doux pays de rêve. Il emporte là-bas l'espoir et la fortune, mais son cœur restera chez les fauvettes brunes. Przyznacie państwo, że piękny, wspaniały głos. To jeden z najważniejszych francuskich głosów ery przed Edith Piaf. Sprzedała rekordową liczbę nagrań. Około 200 tysięcy egzemplarzy w ciągu 2 lat. Oczywiście występowała również we francuskim radio. Na samym początku lat 40. znalazła się w Marsylii, pogrążona w nałogu alkoholowym. Dzisiaj mówimy o piosence dotyczącej pewnego fordansera, czy jak to się mówiło w slangu gigolaka, no bo ten gigolo to najpierw fordanser i często w slangu właśnie mówiło się gigolak, oczywiście wiadomo, oznacza jeszcze co innego, ale w slangu, czy jakoś tak potocznie mówiło się o fordanserze, gigolo, jak chciało się takiego fordansera przywołać. Zresztą posada fordansera, instytucja fordansera była niesłychanie kiedyś popularna. Jeszcze w drugiej połowie lat 40., na początku lat 50., kiedy ludzie tańczyli w parach, fordanserów było dużo i mieli dużo pracy. Zatem, proszę państwa, wielka śpiewaczka francuska Berthe Silva w piosence C'est mon gigolo, czyli w wersji francuskiej To mój gigolo, rok 1929, nagranie z Paryża. À Montparnasse, j'exerce mon industrie. Je suis modèle, faut bien gagner sa vie. Montrer son corps, ça ne veut pas dire qu'on le donne. Jusqu'à présent, il n'était à personne. Mais le printemps grise, à mon tour je fus prise. Et cette fois, je connus les plus doux et moi. Ce n'est qu'un homme, dites-vous. Mais je l'aime, alors ça change tout. C'est mon gigolo, ce petit gars palo, avec ses yeux pleins de flammes. Même si j'en sais rien, mais il me prend si bien, qu'à lui je suis corps et âme. Il n'est pas costaud, mais il est si beau, qu'il plaît à toutes les femmes. Et je me dis bien des fois, je voudrais l'avoir seule pour moi. Je l'aime trop, mon gigolo. rêve passe, c'est pour ça que c'est des rêves. Il est parti, notre idylle fut trop brève. J'ai voulu me tuer, et puis folle de l'outrage, sur l'infidèle, j'allais passer ma rage. Dans ma détresse, j'ai retrouvé ses caresses, et j'ai pensé, je ne pourrais plus m'en passer, qu'il me revienne seulement. Je le reprendrai disant simplement. C'est mon gigolo, ce petit gars palo, avec ses yeux pleins de flammes. Même si j'en sais rien, mais il me prend si bien, qu'à lui je suis corps et âme. Il n'est pas costaud, mais il est si beau, qu'il plaît à toutes les femmes. Et je me dis bien des fois, je voudrais l'avoir seule pour moi. Je l'aime trop, mon gigolo. To Bert Sylwa. Bardzo Państwu polecam. Taki piękny głos. Taka tragiczna historia życia. Trochę jak Billie Holiday w USA. Proszę Państwa, a teraz, żeby Państwu pokazać, jak słynna to piosenka, jak z Włoch wywędrowała na świat, mam dla Was nagranie samego Satchmo, czyli Louisa Armstronga. Nagranie z roku 1931. I tutaj ciekawostka. Prezentuję dzisiaj nagrania wszystkie mniej więcej z przełomu 20. i 30. lat XX wieku. Jest to 29., 30., 31. rok. Są to dotychczas nagrania polskie, włoskie, niemieckie i francuskie. I proszę zauważyć, że te orkiestry wszystkie w sumie brzmią podobnie. Jest podobne instrumentarium. Takie były wówczas standardy. I w zależności od kraju dana orkiestra brzmi i gra w odmienny sposób. Jest to niezmiernie ciekawe. Zatem teraz kwintesencja swingowego stylu, na którym wszyscy wzorowali się. Przypomnę, mamy rok 1931 i to jest Louis Armstrong. Just a gigolo. Posłuchajmy. People know the part I'm playing, paid for every dance, selling each romance, every night some heart betraying. Now there will come a day, youth will pass away, then what will they say about me, baby? When the end comes, I know This is just another jig I know. As life goes on without me. Louis Armstrong. Proszę Państwa, tutaj ciekawostka. W roku 1934 podczas koncertów we Włoszech Louis Armstrong spotkał się z Ady Roznerem. I wtedy, słysząc Adiego Roznera, naszego wspaniałego trębacza, napisał mu specjalną dedykację na fotografii. I od tamtej pory Ady Rosner nazywany był Białym Armstrongiem. Proszę Państwa, piękny gigolo, czyli schöner gigolo Leonello Casucciego został nagrany w kilku wersjach. Zula Pogorzelska i chór Dana z Towarzyszeniem Orkiestry Iwo Wezbiego dla Odeonu. To słyszeliśmy na początku naszej audycji. Tadeusz Faliszewski z Towarzyszeniem Orkiestry Syreny Rekord. I to usłyszymy za chwilę. Oprócz tego, proszę Państwa, śpiewaczka Stanisława Nowicka dla Syreny Rekord. I temat bez śpiewu Orkiestra Taneczna Henryka Golda dla Syreny Elektro. Także utwór niesłychanie popularny. Proszę pisać do mnie na mlynarski@polskieradio.pl. Proszę również odwiedzać stronę Dancing Salon ulica z Janem Młynarskim na Facebooku. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że bawiliście się Państwo dobrze. Życzę miłej niedzieli i do usłyszenia za tydzień. Program dziś realizowała pani Grażyna Mazurczak, a wydawał Piotr Kordaszewski. Dancing Salon Ulica, program Trzeci Polskiego Radia, mówił Jan Emil Młynarski. Do usłyszenia. Nie umiem mówić nic o literaturze, zawsze nie był przez cały Boży rok i tylko oczy zmęczone ma i duże. I robi z wdziękiem każdy trudny krok. Dyskretny metr skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go. Gratuluję tango muzyka, więc tańczy żigolo. Mały żigolo, śliczny żigolo, tańczy co noc na dancingu. Mały figolo, śliczny figolo, biedny miotki pać w smokingu. Milczy całą noc, tańczy całą noc, milczy przecież nic nie umie. Taki los, taki mózg, gdy się skończy, żenny bluz, on kłania się i znika. Siedział